Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. Verdachte Fuad L. blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan wegens dierenmishandeling. Ook beschuldigde hij het Erasmus MC waar hij studeerde van sabotage. Het ziekenhuis was door het Openbaar Ministerie voor hem gewaarschuwd. Het OM wees het Erasmus erop dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling, een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoont. Het OM wierp daarbij de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. L wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. Op de N35 in Overijssel is een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij Haarlem botste vannacht een auto frontaal op een kleine vrachtwagen. Drie personen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed één van hen, een vrouw van 67 uit Enschede. De politie onderzoekt hoe het ongeluk op de N35 heeft kunnen gebeuren. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te kunnen maken aan het bendegeweld in het land. Daarbij zijn deze maand in Zweden al 11 doden gevallen, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Mogelijk gaat het leger een aantal politietaken overnemen, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. In de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. Gisteravond kwamen de Alkmaarders thuis tegen Heracles niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door het puntverlies staat AZ 2 punten achter op PSV, dat nu alleen aan kop gaat. Het weer, in het noorden en westen van het land wat regen, minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een overwegend grijze dag met soms een bui, later klaart het vanuit het westen op. Het wordt 18 tot 22 graden, in het weekend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Dit weekend dreigt er een shutdown in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid dreigt haar deuren te moeten sluiten. Iets dat grote impact zou hebben. Potentially as early as Sunday, there is a looming government shutdown. CNN White House producer Betsy Klein has more. The US Senate and House of Representatives are working around the clock to come to an agreement on how to fund the government before it runs out of money just days from now. And there's still a lot of disagreement on how to get that done. Vroeg. Met Merel Wielaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 29 september. De Amerikaanse overheid lijkt onvermijdelijk af te stevenen op een government shutdown. Als er dit weekend geen akkoord wordt bereikt over de financiën, dan gaan de meeste overheidsdiensten op slot. Met die deadline in zicht bespreken we vandaag wat er gebeurt als de Amerikaanse overheid haar deuren sluit. Want hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven van Amerikanen? En wat zijn natuurlijk de economische gevolgen? Welke politieke belangen spelen er een rol? Jeetje, wat komt er veel bij kijken. Ik ga erover praten met Jelte Olthoff, universitair docent bij de afdeling Amerikanistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Jelte. Goedemorgen. De Amerikaanse overheid stevend af op een shutdown. Dat klinkt zo heftig. Is het ook zo heftig? Ja, op zich wel. Zeker als het lang duurt. Maar het is ook een beetje de vraag van wie vraag je. Dus als je direct betrokken bent bij de federale overheid, dan wel als werknemer of als iemand die daar zaken mee doet of van afhankelijk is, dan is dat behoorlijk impactvol, ja. Ja. Nou ligt de deadline op 1 oktober. Wat gebeurt er precies op deze datum? Eigenlijk gaat het erom wat er niet gebeurt. Dus wat je bij een shutdown hebt, dat komt een beetje door het politieke systeem van de Verenigde Staten. Wat men daar heeft is een systeem van separation of powers. Dus dat noemen wij spreiding der machten of deling van machten. Mm. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat de president en het congres samen een begroting moet goedkeuren. Ja. En bij een shutdown gebeurt dat niet. Doen ze dat niet op tijd. En dan gaat de federale overheid dicht. Oké, en heb jij het vermoeden dat de impasse deze keer zo groot is dat er daadwerkelijk een shutdown gaat komen? Volgens mij is het bijna onvermijdelijk inmiddels. Maar dat komt meer doordat mensen zich diep ingegraven hebben en aangegeven hebben van wij gaan ons niet. We zijn onverzettelijk, hè? We gaan ons niet laten verleiden door de andere partij. Ja, ja, ja. Ja, en dan moet je terugkomen op je eerdere principiële belofte. En dat is natuurlijk lastig voor politici. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Stel dan je vragen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Jelte, we gaan heel veel kanten van zo'n shutdown belichten. Maar laten we even bij de basis beginnen. In het congres moeten ze het dus met elkaar eens worden om zo'n shutdown te voorkomen. En ook nog het Huis van Afgevaardigden speelt een rol. Even ons geheugen opfrissen. Hoe zijn die zetels ook alweer verdeeld in het congres? Ja, je hebt het Amerikaanse congres bestaat uit twee kamers. Eigenlijk net zoals bij ons, de Staten-Generaal. Dus je hebt het Huis van Afgevaardigden. Er zitten 435 mensen in. Daar hebben de Republikeinen nu een voorsprong van 9 zetels. Ja. Dus hebben ze 9 mensen meer. Momenteel zijn er 2 niet. Eentje is met zwangerschapsverlof. Ik weet eigenlijk niet waar die andere uithangt. Maar ja. Ze hebben 9 zetels. Ze hebben 9 zetels meer dan de Democraten. Dus eigenlijk is dat een hele dunne marge. Ja, misschien moet die ander zich toch even komen melden. Nou, die dame die met zwangerschapsverlof is een Republikeinse. Die heeft aangegeven dat als het nodig is dat ze terugkomt van haar zwangerschapsverlof om te stemmen. Dus potentieel hangt er nog één stem. In de Senaat in de Verenigde Staten zitten 100 mensen. Ja. Ook Amerikaanse staten heeft 2 senatoren. En daar hebben de Democraten dan weer een nipte overhand. Doordat ze samen met een aantal mensen die zichzelf dan als onafhankelijk verklaren stemmen. Daar hebben ze 1 zetel meer. Maar zij lijken iets meer, verenigd. Okay. Dan de Republikeinen. Deze shutdown komt eigenlijk omdat de Republikeinen onderling verdeeld zijn. Niet zozeer omdat de Republikeinen en Democraten nou in eerste instantie het totaal met elkaar oneens zijn. Ja, ja, ja. Hoe kunnen we dit nou het beste vergelijken met Nederlandse politiek? Is het een soort van drama rondom Prinsjesdag, zeg maar? Wat betekent dit nou? Het heeft misschien nog het meeste weg inderdaad van wat wij de afgelopen tijd gezien hebben met dat op het laatste moment de miljoenennota in elkaar gezet moet worden. En dat de partijen het eens moeten worden over waar het geld heen gaat. Of het extra geld heen gaat. Of waar extra geld naartoe moet. Ja. Daar heeft het wel wat van. Met die verstande dat als ze bij ons in Den Haag er dan niet uit zouden komen, dan zou de analogie moeten zijn dat de hele Nederlandse overheid dus op slot gaat. Okay. Ja, dan heb je als het ware dezelfde situatie. Ja, dat gebeurt hier natuurlijk niet. Dat is niet hetzelfde, maar het gaat dus echt om die begroting. Democraten en Republikeinen zijn het wel vaker niet met elkaar eens. Zeker als het gaat over geld. Dus hoe kan het nou dat het dan soms wel tot zo'n shutdown leidt en soms niet? Wat zijn daar nou de beweegredenen achter? Ja, nou wat in eerste instantie denk ik wel handig is om te weten is dat voor zover ik weet Amerika ook het enige, of de Verenigde Staten ook het enige land ter wereld is die dit systeem hebben. Mm-hmm. Parlementaire democratie kennen dit fenomeen niet, want als je de regering naar huis stuurt, dan heb je ook je meerderheid in het parlement niet meer. En het is ook een relatief jong idee in de Verenigde Staten. Dat komt dus eigenlijk onder president Carter, een minister van Justitie geweest, die heeft gezegd, ja, ik lees die documenten nog eens strikt door. En dan zie ik dat eigenlijk het niet mag dat de federale overheid doorgaat met uitgeven als er geen begroting is. Ja. Dat was in 1980. Okay. Dus daarvoor had je die dingen eigenlijk nooit. En sinds 1980, in de jaren 90, had je ze ook niet zo heel vaak. Maar sinds midden jaren 90 zie je het steeds meer. En het heeft er met name mee te maken dat als je in een situatie bent, even over het algemeen gesproken, een situatie in de Verenigde Staten waarbij de president van de ene partij is, dus in dit geval Joe Biden, een democraat, en in één van de twee huizen, dus of de Senaat of het Huis van Afgevaardigden, één van de andere partijen de baas is, in dit geval dus de Republikeinen, mm-hmm. dan willen die wel eens de andere partijen een hak gaan zetten door de begroting niet goed te gaan keuren. Of ergens een enorm punt van te gaan maken. Ja. Om hun zin door te drijven. Ja, en dan kom je dus in zo'n impasse waarbij een shutdown op een gegeven moment tot de mogelijkheden behoort. Ja, precies. Maar het klinkt dus eerder alsof het vooral politiek spel technisch heel erg goed uitkomt. En dat het ooit toevallig naar boven kwam drijven, of niet zozeer toevallig, omdat iemand, Reagan zei geloof ik, hè, ergens in de wet dacht terug te lezen van, oh, wat handig, als de begroting niet af is, dan mogen we eigenlijk niet handelen. Moet ik het zo samenvatten? Nou, het is eigenlijk iemand die gewoon, dus de minister van Justitie die gewoon zei van ja, de letter van de wet is dat we de overheid dicht moeten doen. Ah ja. En dat was onder Carter en die was dat er volgens mij ook niet per definitie mee eens dat dat moest. Maar die zei ja, ik ben een jurist en dit is wat de wet zegt. Dus dit moeten we doen en sindsdien wordt dat steeds meer gebruikt. Dat ben ik met je eens hoor, als een soort politiek wapen, ja. Ja. Om je te profileren, toch? Zeker vlak voor verkiezingsjaar kan ik me voorstellen dat er toch ook wel een belang is. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Er zijn dus verschillende redenen voor zo'n shutdown. Een recente en de langst durende shutdown ooit was onder Trump. Laten we even luisteren hoe dat er toen aan toe ging. Een vervelende situatie voor honderdduizenden Amerikanen. Van het een op het andere moment krijgen ze geen salaris meer. Komt door politici die ruzieën over geld. Het Amerikaanse congres en het Witte Huis hebben afgelopen nacht geen akkoord bereikt over een nieuwe begroting. En dus is vanochtend om 6:00 Nederlandse tijd een zogeheten shutdown ingegaan. In de VS is een voorlopig einde gekomen aan de shutdown. De overheid was 5 weken lang op slot, een record. Vandaag bereikte president Trump een akkoord met de Democraten. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. Ja, wat was er toen aan de hand, Jelte? Ja, dit was dus in 2018, 2019. Ging, als ik me goed herinner, ging de overheid echt vlak voor kerst dicht. Ja, langer dan een maand. Ja, dat is echt de langste ooit. Met kop en schouders. Twee keer zo, of bijna twee keer zo lang dan de laatste langste. Dus 35 dagen is ontzettend lange periode. Dat is dus een beetje een atypische. Want de Republikeinen waren op dat moment overal de baas. Mm-hmm. Dus zowel in het Witte Huis had Trump vanzelfsprekend. Maar ze hadden ook een meerderheid in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Alleen ze gingen eigenlijk min of meer rollen met elkaar over straat. Ja. Ze waren het oneens intern, en dat zie je nu dus weer, mm-hmm, over waar het geld heen moet en waar de prioriteiten moeten liggen. En net zoals nu deels, was toen ook een van de dingen die moest gebeuren volgens de radicalere vleugel van de Republikeinse Partij, dat er meer geld moest naar wat ze dan border security noemen, dus grensbewaking. Mm-hmm. En met name de fameuze muur die Trump beloofd had te gaan bouwen. Ja. En dit is een gekke situatie waarbij Trump zelf aanvankelijk ook de shutdown toejuichte. Dus een radicale vleugel in zijn eigen partij zei, er moeten miljarden bij om die muur te bouwen. Mm-hmm. Gematigde Republikeinen en Democraten per definitie hadden zoiets van, ja, dat gaan we dus niet doen. Ja. We vinden dat een onzalig project. Of we vinden dat niet de topprioriteit nu, laat ik het zo zeggen. En toen hebben ze daarover inderdaad de overheid op slot laten gaan. Maar toch, maar het is heel ongebruikelijk dat gebeurt. Als er intern hommeles is. Ja, hij klinkt namelijk hier in dit fragment toch weer als een soort spin, waarin hij het laat klinken van, we zijn eindelijk van die shutdown af. Zie je wel wat goed van ons? En een shutdown is vreselijk en wij hebben hem tenminste weten te stoppen. Terwijl hij er zelf eigenlijk een beetje op aanstuurde, zeg je net. Ja, nee, hij heeft letterlijk op nationale televisie gezegd, terwijl hij met de Democraten aan het onderhandelen was van, als jullie de overheid dichtgooien, wat dus niet zo was, omdat zij niet aan de macht waren, maar dan I will proudly own this shutdown. Dus met andere woorden, ik ben er trots op om de overheid dicht te gooien, want ik vind de border wall zo belangrijk. Ja, daar is hij toen wel teruggekomen na een aantal weken, toen hij zag dat bij de kiezer in het algemeen niet gezien werd als iets goeds. Ja. Wat is nu nou het grote struikelpunt? Wat wil de Republikeinse Partij en wat willen de Democraten? Nou ja, ze zijn het fundamenteel oneens waar het geld naartoe moet, vanzelfsprekend. Mm. Wat je ziet is dat de Republikeinen, je kunt het op twee manieren bekijken. Er zijn een aantal beleidsstukken waar men het met elkaar oneens is. Maar het grote probleem voor de Republikeinen op dit moment is dat ze het intern oneens zijn. Maar laten we beginnen met waar ze het oneens over zijn. Een van de dingen die een deel van de rechtse vleugel van de Republikeinse Partij moeilijk kan verkroppen, is dat er in de huidige begrotingsplannen weer een plan is om, ik meen, $300 miljoen naar Oekraïne te sturen. Mm-hmm. Daarvan vinden zij dat dat wel eens een keer klaar is. En dat Amerika eerst moet kijken naar, en dan komt nummer twee, wederom border security. Dus dat we onze grenswachten, of zij, pardon, hun grenswachten moeten versterken, hun grens dicht moet krijgen. Nou, dan zijn er nog een aantal kleinere dingen, maar dit zijn de twee meest belangrijke. Ja, dit zijn de hoofdthema's. Dus de Republikeinse, zeker de fanatieke tak, zitten wat meer op het beschermen van het binnenland. En de Democraten zijn wat meer Europa georiënteerd, of in ieder geval buitenland georiënteerd. Specifiek steun aan Oekraïne. Moet Oekraïne zich dan ook zorgen maken rondom dit thema? Volgen zij dit? Oh, dat denk ik wel. Ja, nou, op de korte termijn misschien nog niet. Dit programma waar het over gaat, dat is eigenlijk een langlopend programma. Dus dat is, als ik me goed herinner, al in 2015 begonnen, nadat Rusland de Krim binnengevallen was. Dus het is een militair steunprogramma om militaire optreden vanuit Oekraïne in de Verenigde Staten en andere vormen van steun te leveren. Dus het is niet iets, in die zin iets nieuws. Republikeinen en Democraten hebben hier in het verleden vaak allebei gewoon voorgestemd. Mm-hmm. Dat ze dat dus nu, of dat er een kans is dat dat nu niet meer gebeurt, lijkt mij voor Oekraïne wel een teken aan de wand. Ja, ik zou me daar wel zorgen om maken, omdat je niet precies weet hoe de verkiezingen van volgend jaar gaan verlopen. Dat is eigenlijk best wel onduidelijk op dit moment. Hmm. Wie gaat winnen? En dat kan daar flinke consequenties voor hebben, ja. Ja. Nou is er ook onder Republikeinen zelf dus een hoop gedoe. Waar komt dat nou vandaan? Wat is die verdeeldheid binnen de partij? Ja, dat is iets wat we de laatste 10, 15 jaar, sommige historici zeggen dat het eigenlijk al veel langer speelt bij de Republikeinen. Je kunt een hele tijd terug gaan zoeken, maar zeker de laatste 10, 15 jaar met de opkomst van de Tea Party, wat je misschien nog wel wat zegt. Ja, zeker. Ja, dat onder, is onder Obama. De nog conservatievere tak, hè? Ja, dus die de Tea Party zelf was een beetje een losvaste coalitie. Daar hoor je niet zoveel meer van. Maar die zijn in het Huis van Afgevaardigden en in veel andere rechtse organisaties in Amerika sterk verankerd. In ieder geval hun ideeën en hun ideologie. Mm-hmm. En één club waar die ideeën springlevend zijn is de zogenaamde Freedom Caucus. Dus dat is een clubje binnen de Republikeinse Partij van afgevaardigden die zichzelf zien als, ja, zuiver republikeins, zullen we zeggen. Mm-hmm. Ideologisch puurder dan de gemiddelde republikein. En ook een stuk radicaler. Ja, en ze schuren ook wel een beetje tegen QAnon aan en zo. Hè? En andere complotachtige theorieën. Ja, een deel van hun leden die houdt wel van samensweringstheorieën. Alhoel, Marjorie Taylor Greene, dat is de meest bekende daarvan, die komt uit Georgia, die is volgens mij vorig jaar uit de Freedom Caucus gezet, omdat ze ruzie maakten met Jan en Alleman. Maar er zijn een aantal die daar ook wel van houden. Maar ze zijn met name, wat ik zeg, vrij onversneden in hun opvattingen. Dus ze vinden dat de federale overheid eigenlijk zo klein mogelijk moet zijn. Ja, ja. Ze vinden dat inderdaad grensbewaking een prioriteit moet zijn. Dus vooral naar buiten toe, dat er maximale vrijheid moet zijn. Maar ze zijn vaak ook heel vaak tegen dingen. Ze zijn sociaal redelijk conservatief. Sommigen zijn extreem conservatief. Dus die maken zich ook heel erg zorgen over toiletten die niet na een gender worden toegewezen. Ja, ja. Zijn heel erg in die culture war. Onderwijs. Ja, absoluut. Hebben zij dus ook politieke belangen om nu dus zo stellig te zijn? Kan ik me voorstellen dat ze denken, nou, het valt wel op. Als mensen ons nu volgen, zien ze tenminste waar we moeilijk over doen. Ja, ze hebben ook een beetje een handje van om dit te doen. En voor een deel zal dat bij hun leden te maken hebben met het feit dat ze ook gewoon willen laten zien van, dit zijn onze prioriteiten. Mm. Wij geloven hierin. Hey, ik wil niet in twijfel roepen dat zij niet echt geloven in dat die grens dicht moet. Nee, precies. Maar goed, bij politici speelt timing en calculatie natuurlijk ook altijd een rol. Hmm. Voor hunzelf is het over het algemeen, voor hun persoonlijk is het waarschijnlijk gewoon goed om dit zo te doen. Zij komen uit districten. Iedere lid van het Huis van Afgevaardigden komt uit een specifiek district in Amerika. Die kiezers van hun zijn over het algemeen natuurlijk ook behoorlijk rechts. Ja. Dan wel niet radicaal rechts. En die juichen dit toe. Hè, die vinden dat hun afgevaardigden hier een punt van moeten maken. Dus ze scoren thuis punten. Zelfs als ze binnen hun eigen partij soms als paria's worden behandeld, omdat ze de procedures in de soep laten lopen. Hey, en kan president Biden nou actie ondernemen om zo'n shutdown te voorkomen? Nou, presidenten kunnen wel bepaalde dingen doen, maar in de grondwet van de Verenigde Staten is duidelijk afgesproken dat het congres uiteindelijk gaat over waar het geld naartoe gaat. En ook hoeveel geld er is in feite. Dat staat niet letterlijk in de grondwet, maar Amerika financiert zijn grote overheid en met name ook zijn enorme militaire macht met het afnemen van enorme leningen. Ja. Dat weet je waarschijnlijk wel, dat ze gewoon elk jaar enorme staatsschulden bij moeten lenen. Ja. Om de boel draaiende te houden. Ja. Zit daar eigenlijk een grens aan? Het congres is daar cruciaal in. Zit daar dus een grens aan? Ja, zit een grens aan. Ja, er is een grens aan wat je mag lenen. Die wordt in principe door het congres samen met de president, maar die wordt in principe door het congres bepaald. Dat noemen ze dan het plafond. Mm-hmm. Of de debt ceiling. En eigenlijk moet het congres elke keer zeggen van ja, die mag verhoogd worden. Dus we gaan weer meer lenen. En dat gebeurt eigenlijk ook altijd. Ja, alleen dit soort shutdowns brengen dat in de problemen. Zo'n begroting moet eigenlijk zeggen van ja, er moet weer meer geld bij om de boel draaiend te houden. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook het nut van een shutdown. Dat zou dus eigenlijk zijn omdat je heel veel dingen platlegt, bespaar je daar even geld op, toch? Dat is een beetje de reden. Nee, in principe niet. Nee, shutdowns zijn heel kostbaar. Nee, je doet het met name om te laten zien van wij vinden dit zo belangrijk dat we zelfs bereid zijn de federale overheid hiervoor dicht te gooien. Ja. Maar financieel is het eigenlijk heel onverstandig om te doen. Ja, want ik zat ook te denken, waarom wil je dat al die mensen aandoen? Ik bedoel, de overheid is de grootste werkgever. Daar zitten misschien dus ook wel republikeinse stemmers tussen. Die hebben daar direct last van als de paycheck niet binnenkomt. Ik zou denken, het is misschien zelfs een beetje een domme move als je mensen wil winnen. Ja, ik denk uiteindelijk, maar goed, dat is natuurlijk een beetje in het hoofd van mensen kijken, dat daar een hele cynische calculatie onder zit. Dat de Republikeinen weten dat mensen die geen vertrouwen in de overheid hebben, over het algemeen Republikeins stemmen. Dat is niet altijd zo, hè? Maar zij zijn de partij van, weet je wel, kleine overheid, wantrouwde overheid, zeker sinds Reagan al. Hè? De overheid is het probleem, de overheid is niet de oplossing. Dus het zou me niet verbazen als daar bij sommigen het idee achter zit van, nou ja, als de overheid bij die kiezers in beeld komt als een onbetrouwbare partij, of iemand die waar je liever niet voor werkt, of die jou of je familie schade toebrengt, dat hun in de lange termijn misschien stemmen oplevert. Ik weet dat ook niet precies. Nee, we zijn een beetje hard op aan het meanderen. Ja, persoonlijk denk ik, ja, ben ik bang dat een deel van die mensen die deze shutdown en de vorige ook tot stand brengen, misschien gewoon niet zo heel erg bezig zijn met de mensen die ze hier direct mee raken, of dat ondergeschikt vinden aan hun eigen partijpolitieke opvatting. Ja. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over wat nou echt het effect is op gewoon het dagelijks leven van een Amerikaan die misschien wel voor de overheid werkt. Een belangrijke spin in het web bij deze mogelijke shutdown is de Speaker of the House, Kevin McCarthy. Hij heeft überhaupt veel beloftes moeten doen om speaker te kunnen worden. En daardoor bevindt hij zich een beetje in een ingewikkelde situatie. Nu kan je uitleggen waarom dat voor hem zo is? Ja, dus de Speaker of the House, het is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Kevin McCarthy, dat klopt trouwens. Hij heeft, 15 stemmen rondes moeten doorgaan voordat hij uiteindelijk gekozen werd tot speaker. Dat is, hij heeft er hard voor moeten werken. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de ruim 200 jaar dat Huis van Afgevaardigden bestaat. Ja, en wat je zegt klopt ook. Hij heeft daar bepaalde toezeggingen voor moeten doen aan met name die minderheid van de radicale vleugel van zijn eigen partij. Mm-hmm. Hij heeft ze de mogelijkheid gegeven om hem makkelijker af te zetten of bepaalde procedurele dingen in stemming te brengen, dingen tegen te houden binnen de eigen partij. En er wordt eigenlijk al vanaf het moment dat hij het is gespeculeerd over wanneer hij moet vertrekken, omdat hij het zichzelf ook gewoon wel, nou ja, moeilijk maakt in die zin door dit te accepteren. Ja, ik bedoel, in hoeverre ben je ook Speaker of the House als je eigenlijk zo geketend bent aan alle beloftes die je hebt gedaan? Ja, je vraagt je bijna af waarom je het zou willen doen. Ja. Dat denk ik wel eens. Ja. Zijn voorgangers als Republikeinen hebben ook allemaal volgens mij ontzettend stressvolle en vervelende tijd gehad. Dus dan heb je het over John Boehner onder Obama. Ja. Paul Ryan, die zijn ook allemaal eigenlijk niet heel erg leuk vertrokken. Of in ieder geval met hommeles binnen de partij. We waren altijd de kop van Jut van de rechtervleugel. Dus ze werd graag op afgegeven in hun eigen districten. Ja. Ja, Kevin McCartney is degene die voor het Huis van Afgevaardigden dan dus de onderhandelingen aangaat met de president en de Senaat. Want voor een begroting moet je dus alle drie de neus in dezelfde kant op hebben. Mm. Binnen het congres moet iedereen het ermee eens zijn, maar de president moet uiteindelijk ook dat ding ondertekenen. Ja, en die rechtervleugel vindt dat hij in die onderhandelingen eigenlijk veel te veel heeft weggegeven. Ja. Veel te veel geld heeft toegezegd aan Biden. Ik ben niet jaloers op zijn baan, dat mag je gerust van me weten, Jelte. Maar waarom is die rol van Speaker of the House dan toch zo belangrijk om in je zak te hebben? Want het klinkt alsof het absoluut niet de leukste functie is, maar je wil hem wel graag. Ja, ik denk dat dat een soort van interne logica van politici is, toch? Dat je een hoog ambt wilt hebben. Het ja, is want natuurlijk, hoe hoog is dat ambt eigenlijk? Hoe moeten we het zeg maar zien in de hiërarchie van ambten? Nou ja, tegenwoordig wordt er vaak aangehaald, en dat is misschien ook wel terecht, dat de Speaker of the House de derde is die aan de beurt is als de president overlijdt of niet meer in staat is zijn ambt uit te voeren. Dus het is in de hiërarchie in Washington is het een ontzettend belangrijke baan. Maar als de president er dus niet meer is en de vicepresident zou om een of andere reden ook zijn of haar taken niet uit kunnen voeren, dan is het presidentschap gaat automatisch naar de Speaker of the House. Dus het is binnen de politiek van Washington een enorm belangrijke baan, omdat het je ontzettend veel macht, maar ook connecties en toegang tot geld geeft. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat je herverkozen wordt, maar ook dat je aan patronage noemen we dat dan kunt doen. Dus dat je je geld kunt geven aan leden binnen je eigen partij die het nodig hebben om herverkozen te worden. Ja, en daarmee bind je ze vervolgens weer aan je. Dus bouw je macht weer uit. Het is echt een historisch gezien is het gewoon een ontzettend belangrijk ambt. Dus het is iets wat politici ambiëren. Maar ja, ik vraag me ook wel eens af of, als je er daadwerkelijk bent en zit, of je nou wel zo happy bent als Republikein. Ja, of je het echt naar je zin hebt. Nou ja, het is in ieder geval geen onbelangrijke positie. Dus misschien dat we daardoor iets meer begrijpen wat McCarthy toch allemaal heeft beloofd om daar te kunnen zitten. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Zometeen gaan we ze dan uitgebreid behandelen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, maar dan zoals gewoonlijk ook altijd even iets anders. Want Rotterdam wordt nu langzaam wakker na een verschrikkelijke dag. Na de schietpartij in een woning en het Erasmus MC, waarbij 3 doden vielen en brand werd gesticht, draaien we vandaag platen, allemaal van Rotterdamse makers. En we beginnen met Sabrina Stark met Lean On Me. Sometimes in our lives, just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. For I know it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody. Dit is Vroeg van vrijdag 29 september. En vandaag hebben we het over de dreigende shutdown in de Verenigde Staten. Er is grote verdeeldheid over de financieringswet, waardoor er een reële kans bestaat dat de overheid tijdelijk komt plat te liggen. Hoe heeft het nou zover kunnen komen? En wat kunnen de Amerikanen verwachten als er geen oplossing wordt gevonden? Jelte Olthoff is universitair docent bij de afdeling Amerikanistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is vandaag mijn gast. Dus mocht je een vraag voor hem hebben, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app, want... Vroege vragen. Juist, het is weer tijd voor die vroege vragen. Jelte, goedemorgen, je bent er nog, hè? Ja hoor, ik ben er. Zeker. Ik heb van onder andere Henri een vraag. En dat is een soort van voorbeeld. Een vliegtuig stort neer in het midden van een woonwijk. 50 woningen worden onbewoonbaar. En er is een shutdown ingevoerd van 4 weken. Wat zijn dan ter plekke de gevolgen? Nou, het vliegtuig, dit is niet zo'n slecht voorbeeld. Het vliegtuig zou kunnen neerstorten omdat een van de problemen bij de vorige shutdown was dat de air traffic control, dus hoe vertaal je dat in het Nederlands, de mensen die de luchtvaart moeten begeleiden en de vliegtuigen moeten begeleiden, weliswaar nog steeds naar hun werk moeten tijdens een shutdown, maar niet meer betaald worden. En in 2018, 2019 massaal zich ziek melden. Omdat ze natuurlijk ook gewoon hun rekeningen moesten betalen en ergens anders gingen werken. Dus een van de dingen die toen gebeurd is dat er heel veel vertragingen bij vliegtuigen waren. Maar je kunt je ook voorstellen dat het dit soort ernstige gevolgen heeft. Ja, voor de brandweer als bijvoorbeeld en de politie geldt eigenlijk hetzelfde. Voor een groot deel zijn die ook op statelijk niveau geregeld. Dus je hebt state troopers, dus staatspolitie en staatsbrandweer. Ja. Die zijn niet, die hoeven niet naar huis bij een federale shutdown. Dus die zullen er gewoon zijn. En ook de FBI werkt gewoon door, maar allemaal zonder betaald te worden. Wat vaak betekent dat ze zich ziek moeten melden om ergens anders cash vandaan te halen. Ja. Ja, want je zegt vaak werken die gewoon door. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, hoezo ga ik eigenlijk naar mijn werk? Ik bedoel, ik krijg niet betaald, zoek het maar even uit. Ja, nee, dat is natuurlijk verplicht. Helaas, je hebt in Amerika iets minder vrije verzekeringen dan hier op dat gebied. Nee, ze zijn verplicht om door te werken. Alleen ze krijgen dus niet betaald. Het is een echt een hele gewoon ontzettend vervelende situatie voor die mensen. Zeker omdat je vaak ook niet weet hoe lang het duurt. Ja. Kijk, we weten nu dat die shutdown 35 dagen duurde, wat ontzettend lang was. Maar het had ook 7 of 8 weken kunnen duren. Ja. En in die tijd krijg je dus geen cent. Je krijgt het allemaal wel weer terug zodra de overheid open gaat. Maar daar heb je niet zoveel aan als je je hypotheek moet betalen of je kinderen in de opvang hebt, et cetera. Ja, ik vraag me ook af, je krijgt het dus later. Daar heb je ad hoc inderdaad helemaal precies niks aan. Maar hoe lang duurt het wel niet voordat je het dan wel krijgt? Ik kan me voorstellen, zoals de vorige keer, dat er 35 weken lang of dagen lang niks is uitbetaald. Is er dan een soort spaarpotje dat ze het daarna meteen aan je overmaken? Of kan het ook gewoon wel eens een jaar duren voordat je je achterstallige geld krijgt? Nee, dat gaat relatief snel. Je hebt dat binnen een paar maanden heb je het allemaal terug. Maar want als de federale overheid weer open gaat, is er gewoon weer bestedingsruimte. Mm. Dan kunnen ze gewoon weer bijlenen. Dus dan kunnen ze dat in principe vrij snel voor je regelen. Maar ja, je zit daar wel een tijd op te wachten inderdaad. En het kost de overheid in die zin ook heel veel geld. Want ze sturen natuurlijk ook ontzettend veel mensen wel naar huis. En die komen niet meer. Het niet-essentiële personeel, dus bijvoorbeeld ambtenarij. En die moeten ook terugbetaald worden zonder dat ze in die periode gewerkt hebben. Dus dat is ook nog eens extra zuur. Dat de productiviteit naar nul gaat, maar dat de salarissen wel gewoon doorbetaald worden. Ja, dus eigenlijk waar we het net al even over hadden, het is helemaal geen goedkope onderneming om een shutdown in te gaan. Nee, echt niet. Het kost echt heel veel geld. Ja. Misschien om even in kaart te brengen, het is ook trouwens een van de vragen die we binnenkrijgen. Wie vallen daar nou eigenlijk allemaal onder? Over wat voor soort dagelijkse werknemers hebben we het dan? Gaat dat ook over mensen die bij de post werken? Welke beroepsgroepen? Ja, je hebt ruim 2 miljoen federale ambtenaren in Amerika, even los van het ministerie van Defensie. En die deel je op in 2 categorieën. En elk departement heeft daar zijn eigen regels voor. Dus je hebt het essentiële personeel, een beetje wat wij cruciale beroepen noemden tijdens COVID. Die moeten gewoon doorwerken, maar die krijgen dus ook niet betaald. Politie, de zorg. Nou, daar hadden we het al, ja. Ja. Ook de posterij die je net noemt, die moeten gewoon doorwerken. Want alles moet gewoon verzonden en bezorgd worden. Ja. En die politici zelf, die daar allemaal in die afgevaardigde ruimte zitten? Nee, die zijn essentieel personeel. Ja. De begroting van het congres valt niet buiten. Die betalen zichzelf gewoon netjes door tijdens een shutdown. Ah, wat heerlijk voor ze. Ja, dat is waarschijnlijk nog een reden waarom ze het, waar we het in de hiervoor over hadden, nog een reden waarom zij zelf niet zo angstig zijn om shutdowns. Want hun salaris wordt gewoon keurig doorbetaald. Ja, dat komt uit een ander potje. Nee, je hebt dus het niet-essentiële personeel. En dat gaat dus met name om ambtenaren die werken aan federale programma's, zoals het equivalent van de AOW en de ziektekostenverzekeringen, dat soort dingen in Amerika. Die gaan allemaal naar huis. Die wordt verteld van je hoeft morgen of weet ik veel maandag niet op je werk te komen. Ja. En die krijgen ook geen cent, maar die hoeven ook niet te werken. Dat is, in die zin nog iets minder heftig dan dat ze zouden kunnen gaan kijken of op een andere manier geld kunnen verdienen. Maar voor die mensen is het natuurlijk ook ontzettend vervelend, omdat je gewoon je dagelijkse werkzaamheden in één keer neer moet leggen. Ja, soms heeft dat ook hele vervelende effecten. Ja. Want wat is nou de directe impact voor mensen die dus wel afhankelijk zijn van die paycheck naar paycheck, hè, wat in Amerika gewoon vaak het geval is, dus door een shutdown ineens niet meer betaald krijgen. Hoe ziet je dagelijks leven er dan ineens uit in Amerika? Nou ja, dat betekent dus dat je weet dat je volgende paycheck niet komt. Maar ga je dan tijdelijk wat anders doen? Is. Ja, dat kan. Sommige mensen die, tussen haakjes luxe hebt, dat je dus niet bij essentieel personeel hoort en gewoon opgeroepen wordt en gewoon verwacht wordt te komen. dan heb je de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. Is dat natuurlijk ook vaak niet 1, 2, 3 geregeld. Maar goed, je zou kunnen kijken of je ergens anders bij vrienden of familie in een winkel of iets dergelijks wat geld kunt verdienen. Zodat je in ieder geval je kosten kunt blijven betalen. Hmm. Het vervelende bij de vorige shutdown bijvoorbeeld was, hadden we het over net voor kerst. Dat is natuurlijk een periode met heel veel kosten. Dus wat je zag, dat brengt beide telkens ook alweer even in herinnering nu, is dat mensen hun kerstcadeautjes terug moesten brengen naar de winkel. Voor hun kinderen om gewoon geld te hebben om, weet ik veel, hypotheek, huur of gas en elektra te betalen. Dus op dat niveau heeft het echt wel flinke impact. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen, juist omdat dat nog redelijk recent in het geheugen is, dat er ook een hoop Amerikanen zijn die denken, och nee, daar gaan we weer. In hoeverre leeft dit dus ook echt bij de bevolking? Ja, het is een heel groot land. Hè? Mm-hmm. Maar dus ja, wel de grootste werkgever. Bij sommige mensen leeft het inderdaad zeker. Zeker mensen die primair afhankelijk zijn. Maar ook de rest van de Amerikanen die het nieuws volgen zullen toch niet anders dan concluderen dat de federale overheid dicht zal gaan. En wederom zowel slecht werkgever als onbetrouwbare club blijkt te zijn. En ik denk dat de gemiddelde Amerikaan hiernaar kijkt, zoals de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk ook zou doen. Ja. Met zijn ogen ten hemel en denken van waarom moet dit? Weet je wel, waarom is dit nou weer nodig? Ja. Dat politici over de rug van gemiddelde Amerikaan dit soort politieke spelletjes uitspelen. Ja, het is ook wel cynisch, juist in de lijn van het groeiende wantrouwen, hè, in de Amerikaanse overheid. We hebben net al een beetje spelenderwijs gezegd, misschien is dat ook wel waar juist die hardcore republikeinen een beetje op aansturen. Dat het nuttig kan zijn om wantrouwen te hebben in de overheid. Groeit het nou ook rondom zo'n discussie? Kan je dat een beetje meten of het inderdaad steeds cynischer wordt? Nou, wat je kan zien en wat al heel lang gemeten wordt, is hoeveel vertrouwen Amerikanen hebben in politici. En dan zie je dat de afgelopen decennia het vertrouwen in met name het congres, dus waar al die wetgevers zitten, echt heel, heel erg laag is. Dus die scoren eigenlijk tegenwoordig structureel onder de 20%. En rond shutdowns zie je dat echt daalt naar 11, soms zelfs onder de 10% vertrouwen. Dan heb je echt een heel, heel laag vertrouwen. Ja, maar dan maakt het dus niet eens uit of dat nou per se over de Democraten of over de Republikeinen gaat. Het is gewoon in de politiek algemeen. Nee, dat wordt ook gepolst, los daarvan. Maar het is een beetje de ene keer. Het is een beetje afhankelijk van wie de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven krijgt voor die shutdown, vanzelfsprekend. Wie daar de schuld van krijgt. Ja. In zijn algemeenheid zie je dat het vertrouwen in de wetgevende macht en politici gewoon ontzettend laag is. En ik kan me niet anders dan voorstellen dat die shutdowns daar een rol in gespeeld hebben. Ja. En hoe zit dat nou eigenlijk nu, hè, over die schuldvraag? Heb je het idee dat mensen al een beetje weten op welke partij ze boos zijn? Nou ja, dat is vaak de politieke inzet natuurlijk van zo'n shutdown. De vorige keer, wat ik al zei Trump zelf van nou geef mij de schuld maar, want die draag ik graag. Mm. En werd dat ook duidelijk bij de Republikeinen neergelegd. Ja, kijk, als je het echt volgt van dag tot dag, dan kun je niet anders concluderen dan dat de Republikeinen degene zijn die de boel in de soep laten lopen, omdat ze niet met elkaar eens worden. Mm-hmm. Dus dan zul je, denk ik, de conclusie moeten trekken. Ja, er is ook een andere optie, namelijk dat je een compromis sluit met het Witte Huis. Hoe vies je dat ook vindt. En dan kan de boel open blijven. Hè? Dus ja, dan heb je je prioriteiten gewoon, laten we zeggen, correct. Dan hou je de overheid open, zodat iedereen aan het werk kan blijven, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja. Als je het iets minder volgt, dan heeft het denk ik ook gewoon wel veel te maken met hoe de media dit op gaat pakken. Welke media je kijkt, politici consumeert. Ja, ja, ja, ja, ja. En welke politici aan het woord gelaten worden en wie zij de schuld geven. Want de Republikeinen gaan natuurlijk ontzettend hun best doen om te zeggen, het is allemaal de schuld van Biden die jullie belastinggeld weggooit of aan verkeerde dingen uitgeeft. Ja, precies. Ja, dan komen we toch weer een beetje op die basisvraag van, hey, is dit nou een politiek spel zo'n jaar voordat we allemaal de stemmen op hokken weer in moeten daar? Of is het nou een politieke move? Het kan natuurlijk gewoon zijn dat ze er gewoon echt niet uitkomen met elkaar. Wat jij net al zei, van het kan natuurlijk best zijn dat het gewoon echt standpunten zijn van die Republikeinen om al het geld alleen maar naar de grens te willen stoppen. Ja, ik denk dat je er rekening mee moet houden dat voor een deel dat gewoon echt de leidende een motief is. Ja. En dat heeft ook wel te maken met hun herverkiezing, want het hele Huis van Afgevaardigden moet elke 2 jaar herverkozen worden. Het gaat tegelijkertijd met de president volgend jaar in november. Ja. En dan is het natuurlijk handig, of nou ja, potentieel gewoon goed verkiezingsmateriaal. Als jij zegt, ja, moet je luisteren, ik heb me keihard gemaakt voor, nou ja, zeg maar wat, de grens. Ja. Of om al dat woke gepraat uit de klas te krijgen. Dat kun je dan gewoon laten zien, weet je. Ik vond dat zo belangrijk. Ik heb zelfs de overheid daar voor op slot gegooid. Ja, ja, ja. Dus die twee dingen liggen een beetje in elkaars verlengde. Ja, ja. Nou hebben we natuurlijk net al een beetje doorgesproken hoe impactvol het is in een land waar alles duur is en jij je paycheck niet krijgt als je voor de overheid werkt. Dus voor je eigen portemonnee en economische situatie kan het heel heftig zijn. Maar wat zijn nou de grote economische gevolgen echt voor het land in zijn geheel, als je het plat zou leggen? Ja, nou de eerste is natuurlijk dat die federale ambtenaren, en wat ik zei, dat zijn er meer dan 2 miljoen, en dan heb je er ook nog, geloof ik, bijna 1,5 miljoen bij Defensie, geen geld meer krijgen, dus die kunnen dat ook niet uitgeven. En dat is wel zo'n grote groep dat je dat gewoon ziet in het bruto nationaal product. Dus bij de vorige shutdown, meen ik, was daar een krimp van 0,2% of zo. Dat klinkt niet als ontzettend veel. Maar ja, dat is voor iets wat politici op zichzelf afroepen natuurlijk een desastreus effect. Ja. Dat heeft gewoon een enorme directe impact op de hoeveelheid geld die uitgegeven wordt. En daarmee op de economie. Ja, en het is natuurlijk ook nog een verschil of die 7 dagen duurt of zoals de vorige keer meer dan een maand. Ja, nee, klopt. Ja, nee, dat is de grote vraag inderdaad, hoe snel ze eruit gaan komen. Dit was de langste inderdaad, dus die heeft ook enorme impact. Ja, hebben we dat kunnen terugzien? Wat dat toen heeft gekost, zeg maar, economisch? Nou, dat is... Ik kan me voorstellen, ik ben geen econoom, maar ik kan me voorstellen dat het ontzettend moeilijk is om de precieze schade aan de Amerikaanse economie te berekenen. Wat je wel heel makkelijk kunt berekenen is hoeveel het de federale overheid zelf kost. Want je kunt eigenlijk gewoon kijken, nou, wat had het gekost om hem door te laten draaien? En wat kost het extra nu we hem op slot hebben gegooid? En bij de vorige was dat, als ik me goed herinner, ruim $3 miljard. Dus dat is gewoon best wel een hoeveelheid geld. Dat kost het gewoon extra omdat je en al die salarissen terug moet betalen. Of nou ja, backpay noemen ze dat dan. Maar ook heel veel dingen gewoon niet meer lopen. Dus als je bijvoorbeeld, weet ik veel, ik zeg maar wat, wetenschapper bent voor de federale overheid, je hebt een hele mooie proefopstelling die een half jaar moet draaien en er wordt gezegd, je mag het gebouw niet meer in, dan kun je helemaal opnieuw beginnen. Dat is allemaal weggegooid. Geld, materiaal, allemaal weggegooid geld. Ja, ja. Allemaal programma's die op die manier draaien. Werkt het nou ook door naar het continent Europa? We hebben het net al even over Oekraïne en de oorlogssituatie gehad. Maar merken wij het ook als het daar een economisch dus misloopt vanwege een langdurige shutdown? Dat is een goede vraag. Nou, ik kan me niet anders voorstellen dat het wel wat effect heeft. Met name, zoals je al zei, als het langer duurt. Ja, we doen ook graag zaken met de wereldeconomie. Ja, ja. Ja, ja, de wereldeconomie draait enorm om de dollar. En een van de problemen met een shutdown, dat is al een paar keer aan de orde gebracht door zogenoemde rating agencies. Dus dat zijn de mensen die bijvoorbeeld vaststellen hoe betrouwbaar de Amerikaanse overheid is in het terugbetalen van dienstleningen. Ja. Die hebben al bij eerdere shutdowns gezegd, kijk, als dit gewoon constant gebeurt, dan gaan we jullie naar beneden plaatsen in de hiërarchie. Amerika heeft volgens mij bij de meesten nog steeds de hoogste categorisering. Dat wil betekenen dat je gezien wordt als betrouwbaar en tegen relatief lage rente kunt lenen. Ja. Nou ja, als je onder een havenklap de overheid dichtgooit en dus de overheid zelf ook later zijn leningen terugbetaalt, of niet helemaal meer duidelijk is of ze dat op tijd gaan doen, dan gaat dat omhoog. Wat betekent dat het voor Amerika duurder wordt om te lenen. Wat waarschijnlijk gaat betekenen dat de Amerikaanse overheid minder hard, economie minder hard draait. En daar gaan wij last van krijgen, zelfsprekend. Ja. Ja, dan kreeg ik ook een vraag van Diana Kort, die hier misschien wel een beetje op aansluit. Is dat schuldenplafond in de VS werkt heel anders dan dat wij gewend zijn. Hè? Per wet ligt een beetje vast hoe hoog die staatsschuld mag zijn. Maar die schuld die groeit steeds en die dreigt dan telkens weer tegen een plafond aan te botsen. Gaat het niet ooit gewoon veranderen? Is het niet een keer klaar? Dat is gewoon zeggen, ja, tot hier en niet verder. Jullie kijken maar even Amerika met je schulden. Oh, de buitenlandse kredietverleners bedoel je? Ja, of misschien intern ook wel. Van we moeten hier überhaupt een keer helemaal van af, van dat systeem oprekken. Kunnen we daar niet in de wet iets in vastleggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet nog wel dat ik dat 20 jaar geleden of zo voor het eerst ook leerde. En dacht, nou, dat kan toch gewoon niet eindeloos goed gaan. Hmm. Volgens mij is het zo'n fenomeen waarbij het eigenlijk slapenderwijs telkens gewoon wordt verlengd. Totdat er op een gegeven moment echt een groot probleem is. En zo'n shutdown kan dat natuurlijk aan het licht brengen. Waardoor alle kredietverstrekkers, ja, binnenlands en buitenlands inderdaad, op een gegeven moment achter hun oren krabben en denken van dit moeten we gewoon voorzichtiger gaan doen, dat geld uitgeven. Ja, nou begreep ik ook wel. En dan kan het snel gaan, hè? Dat zag je ook bij Italië bijvoorbeeld. Ja, ja, ik begreep ook dat er in de Senaat ook wel wordt gesproken over een wet die shutdowns onmogelijk zou maken. Dus dat het gewoon überhaupt niet meer kan. Is dat een voor, tegen? Zijn daar goede argumenten voor te verzinnen? Ja, het is een beetje afhankelijk van wat er precies in komt. Een van de manieren om dat te doen is gewoon te zeggen van de federale overheid kan gewoon door blijven lenen. Bijvoorbeeld de president. In de meeste andere presidentiële systemen kan de executieve macht, dus de uitvoerende macht, gewoon blijven doorlenen als er oneenigheid is. Mm-hmm. Dan voorkom je shutdowns, maar dan voorkom je vanzelfsprekend niet dat die schulden oplopen. Ja. Dus het is maar net waar je het belang aan hecht dan. Maar dat is inderdaad iets waarover gesproken wordt. Daar valt wel iets voor te zeggen, want uiteindelijk is dat toch telkens de oplossing, hè? Om gewoon maar meer geld te gaan lenen. Via zogenaamde continuous resolutions doen ze dat dan, waarbij je gewoon een korte periode geld extra leent. Of nou ja, achteraf dus extra veel geld moet lenen. Daar valt wel wat voor te zeggen. Ja. En het ontneemt mensen ook een beetje dat politieke wapen van een shutdown om mee te smijten. Ja, want nog heel even terug naar dat politieke wapen. Dat is natuurlijk een beetje speculeren. Maar er zijn ook wel geruchten, zeker vanuit de Republikeinse tak, dat zo'n discussie rondom een shutdown ook wel lekker afleidt van bijvoorbeeld komende rechtszaken tegen Donald Trump. Zit daar nog iets in dat het ook gewoon een soort van afleidingsmanoeuvre is om de media maar naar je toe te trekken rondom dit thema? Ja, dat is een goede vraag. Misschien voor sommigen wel, inderdaad. Ja, ik kan me dat best voorstellen. Dat is natuurlijk wel, qua communicatiestrategie wordt dat vaak geadviseerd. Om wat je dan een red herring noemt. Om iets voor mensen te hangen waar ze vervolgens op concentreren en niet op wat erachter speelt. Ja. Maar ja, die zaken komen gewoon wel weer. Weet je, die in het de late winter, vroege voorjaar van volgend jaar gaan we daar veel meer over horen. Dan moet je die shutdown heel lang volhouden of op een of andere manier telkens opnieuw gebruiken. Ja, want je ontkomt er niet aan dat er is nogal wat gaande daar, zeker als het over rechtszaken gaat. Want we hebben ook de zaak van Hunter Biden, de zoon natuurlijk van de president. Hoe leeft dat? Nou ja, dat vind ik denk ik ook een heel goed voorbeeld van een poging om de aandacht af te leiden van de juridische problemen waarin Donald Trump zelf zit. Want dit is echt een zaak die door het Huis van Afgevaardigden, met name twee commissies daarbinnen, gebruikt wordt. Ja, want wat is de zaak nou precies? Een korte samenvatting van wat er rondom Hunter gaande is. Ja, er was gisteravond rond Nederlandse tijd waren de commissie hoorzittingen in het congres over deze zaak. En daar werd de conclusie getrokken door de meeste experts dat er eigenlijk nog niet echt een zaak is. Ze willen onder andere Biden gaan impeachen, hè, op basis van wat Hunter Biden gedaan heeft. Dus ze willen de president een impeachment procedure starten tegen de president, omdat zijn zoon iets verkeerd zou hebben gedaan. Ja, en wat had iets financieels, geloof ik. En de meeste experts die ze vroegen, die zeiden van ja, je hebt helemaal geen zaak, dus misschien moet je dat niet doen. Ja, het gaat om Hunter Biden zou, dat moet bewezen worden dan, zijn familierelaties gebruiken om zakelijk gewin te slaan. En je moet er eigenlijk ook bewijzen dat Joe Biden daar dan ook weer mee te maken heeft. Ja, dat hij daarin toegestemd heeft. Ja, ja. En dat zou zeker een vorm van corruptie zijn. Maar ja, tot nu toe zijn de bewijzen gewoon nog niet heel sterk. En lijkt het er ook wel op. Goed, ik heb het alle stukken ook niet gezien hoor. Dus ik weet niet wat daar nog boven komt. En dat Hunter Biden een beetje shady business deelt, dat staat boven water. Maar goed, ja, die experts kwamen gisteren al tot de conclusie dat in hun ogen het niet echt een zaak is op dit moment. Dus ik geloof niet dat die hoorzittingen helemaal opgeleverd hebben wat Republikeinen hoopten. Nee, maar het heeft in ieder geval wel weer lekker veel tijd gekost. En je kan iemand in de tussentijd ook weer een beetje zwart maken natuurlijk. Zo richting de verkiezingen. Nou begreep ik ook uit een peiling van de Washington Post en nieuwszender ABC dat die Trump en Biden nek aan nek gaat en soms Trump zelfs het beter doet in de peilingen. Met welke verwachtingen kijk jij naar de verkiezingen? Ja, ik vind het heel lastig. Ja, echt heel lastig, want in 2016 riepen we natuurlijk met z'n allen, of tenminste, laten we het zo zeggen, riepen veel mensen die er verstand van hadden dat Hillary Clinton eigenlijk niet kon verliezen. Ja, makkie nou, zou het worden. Dat hebben we gezien. Ja. In 2020 was iedereen een stuk sceptischer en bleek Joe Biden toch een redelijke, zeker in hoeveelheid stemmen, een behoorlijke marge boven Trump te hebben. Ja, het is nog meer dan een jaar weg. Hè? Precies. Het duurt echt nog wel heel lang voordat die verkiezingen zijn. En er zijn nog ontzettend veel onduidelijkheden. Ik snap eerlijk gezegd wel dat Amerikanen een beetje sceptisch naar Joe Biden kijken. Want het is echt een ontzettend oude man aan het worden. Ja. Als je hem op tv ziet. Nou, zoals deze week nog bij die stakende fabrieken in Michigan. Dan zie je echt wel een hele stramme, oude man. Stijve. Ja, en hij is, weet je, een van de dingen die hij altijd wel had was dat hij een zekere sjeu heeft. Het is een beetje een het is wel echt een echt een ouderwetse charmeur, toch? En een man van het volk. Heel lang heel populair geweest ook. Als, in al zijn andere functies binnen de overheid, zullen we maar zeggen. Maar het is een beetje een ouderdomsveld überhaupt daar. Hè? Of is de demografie ook wel een beetje aan het veranderen? Zie je ook wel veel jonge opkomende politici inmiddels? Nou, je hebt ze wel veel, maar ze stoten weinig door naar de echte hogere echelons van de macht. Nee, alle hoge posities. Nou, Kevin McCarthy, die is hartstikke grijs, maar dat is de jongste van ze allemaal. Ik denk dat die man in de 60 is, weet ik eigenlijk niet. Ja, precies. Hoofd, misschien achter in de 50. Ja, dat is een jonge hond, zullen we maar zeggen, in de Amerikaanse politiek. Want zowel de leiders van de Senaat aan beide kanten zijn stokoud. Ze zijn allemaal al lang stokoud. Ik moet een beetje respectvol blijven. Maar ze hebben allemaal al, in Nederland zouden ze al lang de pensioengerechtigde leeftijd En Trump die gaat ook gewoon richting de 80. Dat duurt ook niet meer heel lang. Dus het is ook maar waar je uit kan kiezen. Is er niet ook een soort behoefte, hè? Want los van dat we die peilingen tegenover elkaar zetten, Biden, Trump, zijn er niet ook heel veel Amerikanen die denken, ik zit eigenlijk op al die mensen helemaal niet meer te wachten. Ga gewoon allemaal weg en laten we opnieuw beginnen. Ja, ik denk dat die behoefte er heel sterk is. Hmm. Ja. Alleen wat je in 2020 natuurlijk zag, is dat men een solide kandidaat wilde aan de democratische kant. Die zich als kon kandideren als niet wacko president. Ja, gewoon een goede concurrent. Ja, iemand met een solide staat van dienst, et cetera. En dan kom je automatisch uit bij iets oudere kandidaat. In zijn geval best wel oud, vanzelfsprekend. Maar of je dat nu nog nodig hebt, is de vraag. Alleen, als Biden zegt van ik ga het doen, dan is het min of meer not done om je te kandideren binnen de democratische kant. Degene die dat doen, die signaleren ook heel duidelijk van ik hoor er eigenlijk niet echt bij. Ja. Bij de club. En Trump heeft gewoon een ontzettende macht over de Republikeinse Partij. Precies. Omdat hij dat uitgebouwd heeft sinds 2016, is het in feite zijn partij. Maar misschien moeten we dat ook gewoon even gaan afwachten. Hè? Want die rechtszaken tegen hem, die lopen allemaal nog. Voor je het weet gaat het slecht voor hem aflopen en daardoor misschien wel goed voor de Democraten. Dat ze denken, adempauze, we kunnen nu anders gaan handelen. Jelte, laten wij daar gewoon met elkaar over in contact blijven. Is goed. Ja. Ik wil je voor deze ochtend in ieder geval heel erg bedanken. We zouden er nog uren over kunnen kletsen. Dat gaan we later dus weer oppakken. Jelte Olthoff, universitair docent bij de afdeling Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tot de volgende keer. Doeg. Doei, doei. En dan is het nu alweer tijd voor het NOS Journaal. Volgende week is Vroeg er natuurlijk weer. Ik ben er dan op maandag even niet, maar dat is niet zo erg. Want het programma blijft natuurlijk gewoon bestaan. Het is alweer bijna 6:00. Ik wens je in ieder geval een hele fijne vrijdag. NPO Radio 1.